الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: صلاة الاستسقاء، صلاة يقوم بمفوة. قال رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. صلاة يقوم بمفوة ni sunna watu wakishikika kwa kukosa maji. Watufaalu ka salati al-Eid fi sahara, na inasaliwa sala hii ya kuomba mvua kama sala ya Eid inasaliwa katika sahara, haisaliwi pale mjini au misikitini, inasaliwa katika uwanja tena sahara nje ya mji. Wa yakhruju ilaiha, na anatoka mtu kwenda kwenye sala hiyo utakhashian, hali ya unyenyekevu, mutadhallilan mutadharria, hali ya kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusalli rak'atayn, atasali rak'a mbili. Thumma yakhutubu khutbatan wahida, kisha atakhutubu khutba moja. Yukthiru fiha listighfar, atakithirisha katika khutba hiyo kumwomba maghfira Allah. Wa qira'atal ayat allati fiha al-amru bihi, na kusoma aya ambazo zina kuamrisha jambo hili la kuomba maghfira. Wayulihu fi dua, na atabembeleza katika dua. Wala yastabti ul-ijaba, wala hataharakisha kujibiwa dua hiyo. Wayambaghi kabla al-khuruji ilaiha, na inatakikana kabla ya kutoka kwenda kwenye sala hiyo. Fi'lu al-asbabi allati tadfa'u sharra wa tunzilu rahma, kufanya sababu zinazozuia shari na kuteremsha rahma. Kwanza kalistighfar, kama hiyo kuomba maghfira ni katika sababu ambazo zinaondosha shari na kuleta rehma. Pili watauba, na kutubia. Tatu walkhuruji min almadhalim, na kutoka katika dhulma. Nne walihsani ila alkhalqi, kuwafanyia wema watu. Tano wa ghairiha min al-asbab allati ja'alaha Allah jalibatan lirrahma dafi'atan linniqma, na nyinginezo katika sababu ambazo Allah amezijalia ni zenye kuleta rehma na ni zenye kuzuia mateso na shida. Wallahu alam. Yaqulu sharih qawluhu wa salatu al-istisqa hadhihi as-salatu ath-thalitha fil akadiyya wa hiya salatu al-istisqa, hii ni sala ya tatu katika umuhimu na katika kukokotezwa, nayo ni sala ya kuomba mvua. Lianna aljamaata shuriat laha ashbahat alfaraid, kwa sababu jamaa, sala ya jamaa ni sunna kwa sala hii, kwa hiyo imefanana na sala za faradhi. Wama shuriat lahu aljamaatu akadu min ghairihi, sala iliyowekewa jamaa inakuwa inakokotezwa zaidi kuliko nyingine. Walistisqa'u huwa talabu suqya min Allah ta'ala, istisqa' ni kutaka mvua kwa Allah ta'ala mtukufu. Qawluhu sunna ay hukmuha, hukmuha annaha sunnatun muakkada, hukmu ya sala hii ni sunna yenye kusisitizwa, si wajiba. Qawluhu idha turra an-nasu lifaqdi al-ma', watu wakishikika kwa kukosa maji. Bayana sababa listisqa, hapa muallif amebainisha sababu ya kuomba mvua. Wa huwa ittiraru an-nasi lilma'i wa jadbi al-ardhi, ni watu kuwa wanahitajia maji na ukame wa ardhi, hapo ndipo wanatakiwa waombe na wasali sala hii ya kuomba mvua. Qawluhu wa tuf'alu ka salati al-Eid fi as-sahara, inasaliwa kama sala ya Eid katika sahara. Ay salat sifata salati listisqa ka sifati salati al-Eid, sala ya kuomba mvua ni kama namna ya sala ya Eid, isipokuwa sala ya Eid ni wajiba, hii ya kuomba mvua ni sunna, lakini sifa yake na kaifia yake ni vile vile. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah: fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-istisqa'a ala thalathi sifat, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali sala ya kuomba mvua kwa aina tatu. Annahu kharaja bin nasi wa salla bihim, sifa ya kwanza ni kwamba alitoka na watu akawasalisha. Thumma khataba, kisha akatoa khutba. wadaa na akamuomba Allah, wa hiya salatu listisqa'i almarufa allati ka salati al-Eid, na hiyo ndio sala ya kuomba mvua inojulikana ambayo ni kama sala ya Eid, vile vile rakaa mbili alafu khutba baada ya sala kama vile salatu al-Eid. Sifa ya pili, annahu daa fi khutbati al-Jum'ah wan-nasu yu'minuna ala du'a'ihi, Mtume aliomba katika khutba ya Ijumaa na watu wanaitikia amin kwa dua yake. Hiyo pia ni moja katika aina za istisqa, kuomba mvua, pale yule mtu mmoja katika masahaba alipomwambia Mtume, wanyama wanakufa, hakuna mimea, hatuna maji, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba juu ya mimbar na masahaba wakaitikia amin. Hiyo pia ni aina ya salatu listisqa. أنه دعا من غير صلاة ولا خطبة جمعة. صفاتات نكما متوم اليوم بمفوا بلا يصال ولا خطبة يجمع فيها هي إنيت واستسقاء. قوله ويخرج إليها أتتوك كندك كصلاة هي متخشعا حال يكون من ينكيف متذللا متضرعا حال يكون من يكجذلليش كو الله. هذه الهيئة التي يخرج بها الإنسان إلى الاستسقاء. Hii ndiyo sifa ambayo mtu anatoka kwenda katika sala hii ya kuomba mvua. Wa hiya linkisaru baina yadai Allahi ta'ala, na unyenyekevu ni unyenyekevu baina ya Allah mtukufu. Wa idhaharu dhulli wa dhu'fi, na kudhihirisha udhalili na udhaifu. Wa idhaharu waraa, walistikanati baina yadai Allahi ta'ala, na kudhihirisha unyenyekevu mbele za Allah mtukufu. Kama fi hadithi Ibn Abbas qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila listisqa mutawadhi'an mutadhallilan mutakhashi'an mutarassilan mutadharri'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenda katika sala hii ya kuomba mvua hali ya kuwa mnyenyekevu, mwenye kujidhalilisha kwa Allah, hali ya kuwa mtulivu, hakuna haraka haraka, mutadharri'an, hali ya kuwa mnyenyekevu. Fasalla rak'ataini, akasali rak'a mbili, kama yusalli fil Eid, kama anavyosali katika Eid. Qawluhu fayusalli rak'ataini ay ka salati al-Eid, atasali rak'a mbili kama sala ya Eid. Yukabbiru sab'an fil ula qabla al-Fatiha wa khamsan fi thaniya, ataleta takbira mara saba katika rakaa ya kwanza kabla ya Fatiha na mara tano katika rakaa ya pili. Qawluhu thumma yakhutubu khutbatan wahida, kisha atakhutubu khutba moja. Muradul muallif anna listisqa'i khutbatan wahida, sala ya kuomba mvua ina khutba moja peke yake kama sala ya Eid. Wa makanuha ba'da as-sala, na mahali pake ni ba'da ya sala. Li qawli Ibn Abbas radiyallahu anhuma sana'a fil istisqa'i kama sana'a fil Eidain, Mtume alifanya katika sala ya kuomba mvua kama alivyofanya katika sala ya Eid mbili. Wa khutbatul Eidain ba'da as-sala, na khutba za Eid ni ba'da ya sala, na hii pia ni ba'da ya sala. Wa yajuzu an takuna qabla as-sala, na inajuzu kuwa khutba kabla ya sala. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha annahu khataba wa daa thumma nazala fasalla rak'ataini, Mtume alikhutubu akaomba kisha akashuka kisha akasali rak'a mbili. Al hadithu hasana wa Sheikh al-Albani rahimahullah. Qawluhu yukthiru fiha al-istighfar, atakithirisha kuomba maghfira. Hadha adabun min adabi khutbati listisqa, hii ni moja katika adabu za khutba hii ya istisqa na taratibu zake. Wa huwa ishtimaluha ala listighfari wa dua, ni kukusanya khutba istighfar kuomba maghfira na dua. Li anna listighfara katakhliya wa dua katahliya, sabu istighfar ni kama takhliya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasafishe watu. والدعاء كالتحلية, ندعاء نكما تحلية وبامب واتو نصفهيو نزوري. ولأنهما من أعظم أسباب المغفرة, دعاء نقوم بمغفرة نكتك سبب كوبا زكو بيوى مسماها واتو. قوله ويليح في الدعاء, أتبمبليزا كتك كومبا, هذا أدب من آداب الدعاء, hii ni moja katika taratibu na adabu za dua, wa huwa al-ilhahu ala Allah ta'ala, ni kumbembeleza Allah mtukufu, li anna min asbabi al-ijaba al-ilhaha fi dua, ni katika sababu za kujibiwa mtu kubembeleza katika kumomba Allah, li kauli nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yughni hadharun min qadar wa dua yanfa'u mima nazala wa mima lam yanzil, la yughni hadharun min qadar, tahadhari haitoshelezi qadar, makadirio ya Allah yanapita pamoja na tahadhari alizo nazo mwanadamu, kwa sababu Allah tayari amekadiria khairi na shari. Wa dua yanfa, dua inaleta manufaa, mima nazala kwa aliyoshuka, wa mima lam yanzil na kwa ambayo hayajashuka. Wa innal balaa la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a fayatalijani ila yawmil qiyama, balaa inashuka fayatalaqahu ad-du'a, dua inakutana na balaa hiyo, fayatalijani yanapingana mambo hayo ya mawili, ila yawmil qiyama mpaka siku ya kiyama. Kauluhu wala yastabti ad-du'a al-ijaba, wala hata harakisha kujibiwa, yule anayeomba hata harakisha kujibiwa pale pale kwamba lazima mvua ishuke. Hadha adabun akharu min adabi ad-du'a, hii ni adabu nyingine katika adabu za kuomba. Wa huwa adamu listijali, ni kutoharakisha kujibiwa. Fala yastajilu al-ijaba, hata harakisha mtu kujibiwa, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, atakubaliwa mmoja wenu dua yake muda wa kutoharakisha. Yakulu qad da'awtu falam yustajab li, mtu anasema nimeomba sijakubaliwa, mtu anakuwa na haraka ya kukubaliwa dua yake. Wengi katika sisi tunasema hivyo, kama hatusemi basi nyoyoni tunakuwa na hivyo, mimi nimeomba lakini bado sijakubaliwa, nimeomba nipate mtoto lakini bado sijapata, nimeomba nipate mali bado sijapata. Haitakiwi kufanya hivyo, mtu anatakiwa aombe alafu amwachie Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kukamilisha masharti ya dua amwachie Allah subhanahu wa ta'ala afanye anavyotaka, sikumharakisha ajibu lazima haraka haraka. Qawluhu wa yanbaghi qabla al-khuruji ilayha fi'lu al-asbab, inatakikana kabla ya kutoka kwenda katika sala ya kuomba mvua kutekeleza sababu. هذه الآداب التي تعمل قبل الخروج إلى الاستسقاء ليكون الاستسقاء ثمرة. Asema hii ni katika adabu ambazo zinafanywa kabla ya kutoka kwenda katika swala hiyo kuomba mvua, ili iwe ina natija ile istisqa, kuomba mvua. Qawluhu kalistighfar, hadha aladabu alawwal, kama kuomba maghfira, hii ni adabu ya kwanza. Wa huwa listighfaru wa bada bihi, ameianza hii, li anna Allah la yu'adhibu al-umma wa hiya tastaghfiru, kwa sababu Allah hawaadhibu umma wakati unaleta istighfar. Wa li annahu ta'ala qala fi al-hadith al-qudsi fastaghfiruni aghfir lakum, niombeeni maghfira, niombeeni maghfira nitakusameheni. Rawahu Muslim. وقال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Allah anasema katika hadithu al-Qudsi, ee mwanadamu, lau madhambi yako yalifika mbinguni kwa wingi, thumma staghfartani, kisha ukaniomba maghfira, ghafartu laka, nitakusamehe, wala ubali wala sijali. Qawluhu wa tauba, hadha al-adabu thani, hii ni adabu ya pili inayofanywa kabla ya kwenda kuomba mvua watu watubie. Wa huwa taubatu sadika allati taqtadhi islah almali binadami walhadir biliqla'i anil dhambi, hii ni tauba ya kweli ambayo taqtadhi islah almali, inafahamisha kusuluhisha na kutengeneza yaliyopita binadami kwa kujuta walhadhir na haya yajaya sasa hivi bil iqla'i ani dhambi kwa kuacha na kujinasua na madhambi walmustaqbali na kwa muda ujao bil azmi alla yauda ila dhambi maratan ukhra azimie kutorudia katika ile dhambi mara nyingine wa fil hadithi atta'u min adhambi kama la dhamba lahu mwenye kutubia dhambi ni kama asiye na dhambi yani anasamehewa anakuwa safi kama hajafanya dhambi qauluhu wal khuruji min al madhalim hii ni adabu ya tatu yani kurudisha zile dhulma alizozidhulumu watu kama wanadhulumiana siku ile ya kwenda kuomba mvua kila mtu arudishe zile mali za watu na dhulma za watu walizozidhulumu wa huwa raddul madhalimi ila ahliha ni kurudisha zile dhulma kwa wenyewe li anna Allah tayyibun wala yakbalu illa tayyiba sababu Allah ni mzuri hakubali isipokuwa kitu kizuri wa li anna Allah harrama dhulma ala nafsi na kwa sababu Allah ameharamisha dhulma kwa nafsi yake waja'alahu baina li'ibadi muharrama akaijalia ni yenye kuharamishwa baina ya watu walianahu la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsihi si halali mali ya mtu muislamu isipokuwa kwa radhi ya nafsi yake kwa hiyo kabla watu hawajaomba mvua kila mmoja arudishe dhulma kwa wenyewe hii ni moja katika adabu za kwenda kuomba mvua vinginevyo kama watu bado wanadhulumiana itakuwa mvua itakuwa ni taabu au Allah hata kubali dua zetu kama bado hatujarudisha dhulma kwa sababu hii ni moja katika masharti ya hii toba ya kweli qauluhu wal ihsani ila al khalqi na kuwafanyia wema watu hadha al adabu rabi hii ni adabu ya nne inayofanywa kabla ya kuomba mvua wa huwa al ihsanu ila al khalqi ni kuwafanyia wema watu li anna man nafasa an muslimin kurba nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil jumaa yaumil qiyama mwenye kumuondoshia muislamu shida yoyote Allah subhanahu wa ta'ala naye anamuondoshia moja katika shida za siku ya kiyama waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah mwenye kumsahilishia mtu ambaye hana uwezo Allah subhanahu wa ta'ala naye atamsahilishia hapa duniani na akhirah قوله وغيرها من الأسباب ننجينيزو كتك سباب ولعل من أشملها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله سبحانه وتعالى نمزوري حقبال إسبقوا عمل نزوري أو كتو تحلالي وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أظم تكوف وموامرش وإسلام ذيل ألف وامرش متوم فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إني متوم كليني كتك فيتو فيزوري فيتو في حلالي نفنيني مبوميما ميمي نمجوزي ومنو يفانيا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم enyi mlioamini kuleni katika vitu vizuri vya halali tulivyokuruzukuni thumma dhakara rajul kisha mtume akamtaja mtu yutilu safar anayerefusha safari yake ash'atha hali ya kuwa nyele zake hajazichana akhbara hali ya kuwa na mavumbi yamuddu yadayhi ila sama anainua mikono yake juu ya rabbi e mola wangu wa mat'amuhu haramu na hali chakula chake ni haramu wa mashrabuhu haramu na kinywaji chake ni haramu wa malbasuhu haramu nguo zake ni haramu wa ghudhiya bil haram na amelishwa kwa haramu fa anna yustajabu lahu vipi huyu atakubaliwa dua yake hiyo kwa sababu anakula haramu anakunywa haramu anaishi katika haramu haya ni masharti ya kukubaliwa dua mtu aondoe haramu zote anazozifanya awe safi ndio dua yake itakubaliwa ama kuomba kumomba Allah na mtu bado yuko katika haramu hii ni moja katika sababu za kutokubaliwa dua ya mtu الله أعلم.